Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte is in Israël. Hij heeft in Jeruzalem gesproken met de Israëlische premier Netanyahu over de oorlog tussen Israël en Hamas. Later op de dag reist Rutte naar de westelijke Jordaanoever om daar te spreken met de Palestijnse president Abbas. Europese ministers van Buitenlandse Zaken dringen aan op een staakt het vuren in Gaza. Op een EU-top in Luxemburg pleitte buitenlandcoördinator Borrell voor hervatting van het vredesproces. Hij zei verder dat de gijzelaars in Gaza vrij moeten komen en dat in Gaza humanitaire hulp voorrang moet krijgen. 12 belangrijke klimaatwetenschappers eisen een stevigere aanpak van het kabinet. Zo vinden ze dat het kabinet plantaardige voeding moet stimuleren, moet inzetten op bebossing en burgers en bedrijven die willen vergroenen moet verlossen van knellende regels. Uitstel veroorzaakt schade en hoge kosten, zeggen de wetenschappers. En het Kremlin heeft opnieuw gezegd dat Rusland niets te maken heeft met de schade aan een gaspijpleiding tussen Finland en Estland. De schade aan de leiding werd 2 weken geleden ontdekt. Het is nog steeds onduidelijk wie het heeft gedaan en of dat met opzet was. ANWB verkeersinformatie. Naast een paar korte files een opvallende in het noorden van het land. En die staat op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen-Helpmond rijdt het langzaam over 2 kilometer. De vertraging is een kleine 10 minuten. Eén rijstrook is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Een hele goede middag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor uw dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Een nieuw personeel is moeilijk te vinden, dat weten we. Dus worden ondernemers creatief. Ik denk dan altijd, ik kan wel lopen zeuren dat ik geen medewerkers kan krijgen. Maar als ik zelf niet buiten mijn gebaande paden durf te kiezen, weet ik één ding zeker, dan krijg ik ook nooit die medewerkers die ik wil. Nee, buiten de gebaande paden dus. En een manier om dat te doen is open hiring. Je meldt je gewoon aan voor een baan en je kunt meteen aan de slag zonder sollicitatiegesprek. Hoe dat in de praktijk uitpakt, bespreek ik zo meteen. Geld of je leven? Maar eerst, tijdens het eerste verkiezingsdebat gisteren in College Tour was er eigenlijk maar één onderwerp waarover echt discussie ontstond. Dat was toen Frans Timmermans van een student de vraag kreeg waarom hij toch tegen kernenergie is. Ik heb niets tegen kernenergie. Ik heb alleen nog niet één studie gezien die mij laat zien dat het verstandig is voor Nederland om te investeren in kernenergie. Het gaat om vele miljarden. Er is geen bedrijf dat erin wil stappen. Het moet allemaal met publiek geld gebeuren. Tegen de tijd dat die dingen er staan, is technologie zo ver dat we bijna kernfusie hebben. Mooi ook om al die op de achtergrond te horen van de andere lijsttrekkers. Want er zijn nogal wat beweringen die Frans Timmermans hier deed. Ik ga erover praten met twee gasten. Bernard ter Haar, hij is voorzitter van het door minister Jette benoemde expertteam Energiesysteem 2050. En ook bij ons Ernst Boutkan, kandidaat Kamerlid voor Volt. Goedemiddag, van harte welkom beiden. Goedemiddag. Ja, meneer ter Haar, u bent dus, vorig jaar heeft u begin dit jaar heeft u een rapport gepresenteerd. U was zelf gevraagd door minister Rob Jette. Die had een team gevraagd waar u voorzitter van was. Van geef me nou eens een advies. Hoe moeten wij in 2050 klimaatneutraal zijn met onze energie? U zei bij de presentatie van uw rapport van ja, kernenergie gaat gebukt onder ideologie. En daar proberen wij bij vandaan te blijven. Wij proberen het op basis van gezond verstand te doen. Maar toch, als je dit zo hoort en zag gisteravond, misschien heeft u het ook wel gezien, denk je toch van nou, de ideologie om daarbij vandaan te blijven is best lastig. Ja, dus het is heel belangrijk om vooral de feiten even op een rijtje te zetten. Ja. En te kijken of kernenergie daarin past. Ja. En dan kopt de Telegraaf vandaag of Timmermans het spoorbijster is. Ernst Boutkan, is die het spoorbijster? Nou, ik maak me er wel zorgen over als ik zie hoe die discussie gevoerd wordt. Wat we vooral zien is dat het steeds sneller moet met klimaatverandering. Mm-hmm. Of eigenlijk het tegengaan van klimaatverandering. Ja. De Wetenschappelijke Raad heeft ook gezegd dat we in 2040 eigenlijk klimaatneutraal moeten zijn. In Europa wordt eigenlijk hetzelfde gezegd op dit moment. Dus we zien dat we er echt nog heel veel stapjes bovenop moeten doen. Ja. En om dan heel dogmatisch een techniek uit te sluiten, vind ik zeer onverstandig. Ja. Nu denken natuurlijk alle luisteraars, ja, meneer ter Haar, dat de kern van uw rapport, om maar het woord kern te gebruiken. Wat was de kern van uw rapport in april dit jaar als het ging om kernenergie eigenlijk? Nou, ik denk daar nog eens heel goed over na. Want als je het vergelijkt, probeert in te passen in het energiesysteem, dan zijn er al een aantal ingewikkeldheden. Ja. En dat begint al met die betaalbaarheid. Betaalbaarheid is een relatief begrip. Maar als we even kijken naar de prijsontwikkeling van niet-fossiele energie, dan heeft die zich spectaculair ontwikkeld. In die zin dat als je nu de prijsvergelijking maakt tussen zonne-energie en kernenergie, dan is, even cijfers 2020... zonne-energie 4 keer zo goedkoop als kernenergie. He, dus zon op een internationale prijs ongeveer $45 voor een megawattuur. En voor kernenergie is dat 160. Okay. 160. Dus dat is bijna 4 keer zoveel. U geeft al vast een schot voor de boeg. Zullen we eens eventjes de beweringen van Frans Timmermans langslopen? Want hij begon met deze. Ik heb alleen nog niet één studie gezien die mij laat zien dat het verstandig is voor Nederland om te investeren in kernenergie. Ja, meneer Ter Haar, u heeft dus geadviseerd aan het kabinet, wacht er nog eventjes mee. Maar is er dan echt geen studie die zegt van, ga het wel doen? Jawel hoor, die zijn er wel. Oké, dus wat hij hier zegt is eigenlijk onzin. Nou ja, hij kan ze nog niet gezien hebben, dat is natuurlijk waar. Hij kan ze niet gezien hebben en de ene studie is de andere ook niet. Hè. Dus als je een studie doet die betaald wordt door de kernenergielobby, dan mag je ook verwachten dat er een relatief positief verhaal uitkomt. Dus als je echt onafhankelijk gaat, dan zou je een studie krijgen die zegt van doe het nou niet. Of wacht nog eventjes. Zoals ik u denk ook dat als je, ja, als, nou ja, wacht nog even, dat is ook nog maar de vraag. Want uiteindelijk, kijk, voor een kerncentrale er staat, ben je 20 jaar verder. Dus dit kabinet ging ervan uit dat in 2035 al een kerncentrale klaar zou zijn in Nederland. Maar dat is echt een echt wensdenken. Ja. Als je kijkt naar de internationale ontwikkelingen, en ook kijkt naar hoe ingewikkeld het is om in Nederland een kerncentrale neer te zetten. Ik denk alleen maar aan alle vergunningen en de locatie die je nog moet vinden. Dan is 20 jaar echt op, aan de optimistische kant. Okay, maar dus ik praten we al over 2043. Ja, oké. Maar ik blijf even bij het begin van uw antwoord. U zegt dan vooral, wie ligt eraan wie die studies betaalt. Meneer Boutkamp, kent u een onafhankelijke studie die zegt, doe het maar wel, die kernenergie? Ik heb toevallig voor het debat dat ging over kernenergie een onafhankelijke studie gelezen die dat ook zegt. Kent uw buurman die studie ook? Ik weet niet, Witteveen-Bos misschien? Ja. En waar het mij vooral over gaat, is dat er wordt heel vaak de aanname gedaan dat het heel lang duurt om een kerncentrale te bouwen. Mm-hmm. En als we dan met de bouwers zelf praten, dan wordt er gezegd, nee, het kan in 2031. Dus dat vind ik dan ook heel lastig, van wie geloof je daarin? Als de aannames rondom dit soort zaken alleen op studies worden gedaan, wij zeggen dan, begin gewoon. Oké, dus het is wel een kwestie van geloven nou maar wel in of niet in. Je kan allerlei studies opvragen en rapporten schrijven. Maar je hebt toch zelf ook vooral de keuze te maken, zegt u. Ja, maar het is echt wensdenken. 2031 of 2035. Echt de vergunning voor alleen een transformatorstation dat je in Nederland kost al jaren. Maar eventjes de studie waar meneer Boutkamp over heeft. Dat is een rapport dus van Witteveen en Bos, een adviesbureau. Ook notabene op verzoek van minister Jette geweest. Dus minister Jette heeft meer onderzoeken opgevraagd. En dat rapport concludeert dus dat kernenergie een significante rol in het Nederlandse energiesysteem kan spelen. Nou, dan heb je toch ook een rapport in handen, meneer Ter Haar, dat zegt, doe het misschien maar wel. Een significante rol kan spelen. Dus Witteveen en Bos zegt ook wel dat het heel ingewikkeld is om het in te passen. Ja. In het dan vigerende energiestelsel. Maar kijk, we hebben in 2035 hebben we natuurlijk al heel veel zon- en windenergie. Wat overigens ook veel goedkoper is dan kernenergie. Maar goed, zon en wind komt met pieken en dalen. Hè? Dus dat is ook een van de argumenten om voor een kerncentrale te kiezen. Mm-hmm. Dus ja, maar we zitten ook met die dalen, daar moeten we ook iets voor vinden. Ja. Maar dat probleem kunnen we niet nog 20 jaar voor ons uitschuiven. Okay. En Witteveen en Bos zegt ook dat het risico bestaat dat op het moment dat die kerncentrale er dan inkomt in het al draaiende duurzame elektriciteitssysteem, dat je mogelijkwijs dus veel voor de export produceert. Ja, voor het buitenland waar je zelf niks aan hebt. Eventjes, u heeft het al aantal keer gehad over kosten. Dat is namelijk het volgende argument van Frans Timmermans tegen het bouwen van die nieuwe centrale. Het gaat om vele miljarden. Ja, is een kerncentrale echt zo duur, meneer Ter Haar? Ja. Hoeveel zegt u dat het kost, een kerncentrale? Zo'n tweede centrale bij Borselen, wat kost dat? Nou, tussen de 6 en de 10 miljard, afhankelijk van hoe groot die is. Ja. En meneer Boutkamp, Volt is een voorstander van kernenergie, dat is geen geheim. Is dat inderdaad een onoverkomelijk bedrag? Nou, ik denk dat als je kijkt naar hoeveel het bijvoorbeeld kost om windparken op zee aan te leggen, we hebben gezien dat dat ook flink in de kosten is gestegen dan wat eerst verwacht was, dat de energietransitie altijd veel geld zal kosten. Mm-hmm. Het net moet ook enorm verzwaard worden. Je ziet gewoon heel veel systeemkosten die steeds hoger uitvallen, waarvan we nu ook niet zeker weten hoeveel de rekening uiteindelijk gaat worden. Nee. Ik probeer wederom die nuance aan te brengen, ook rondom het thema kernenergie, omdat het is niet zo dat alleen kernenergie bijvoorbeeld duur is of geld kost. Wat wel uit de studies kwam in ieder geval, was dat de algemene leveringszekerheid omhoog gaat en de algemene leveringskosten lager zullen zijn voor kernenergie. In verhouding tot dus de systeemkosten in verhouding tot alleen zon en wind. Oké, dus als je hem eenmaal hebt, dan zijn de leveringskosten lager, zegt u. Toch gaf meneer Ter Haar net aan van ja, kernenergie is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld zonne-energie. Geldt het ook voor windenergie, meneer Ter Haar? Is kernenergie ook goedkoper dan windenergie? Andersom. Veel duurder, ja. Windenergie is een beetje vergelijkbaar met zonne-energie. Wind op zee is wat duurder dan wind op land. Maar het ligt in dezelfde orde van grootte. Mm-hmm. Het argument voor die infrastructuur. Ja, we hebben er eenmaal voor gekozen om alle infrastructuur publiek te maken. Hè. Dus zeker, de stopcontact op zee kost veel geld. Maar het is onvermijdelijk dat we dat aanleggen. Nogmaals, we kunnen niet wachten tot 2043 of zo, voordat de kerststraal draait. We moeten de komende jaren ook iets doen. Nee, maar als je dan over prijzen hebt, moet je dan ook meewegen. Vorige week maakte de minister Jette zelf bekend dat windenergie op zee, het aanleg van die parken, en vooral om de stroom naar het land te krijgen, dat 40 miljard duurder wordt. Daar kan je 4 centrales verbouwen, lees ik al in de kritieken. 4 kerncentrales. Ja, maar het is toch onvermijdelijk, want die kerncentrales die staan er voorlopig niet. En we moeten de komende jaren dat duurzame elektriciteitssysteem opbouwen. Dus je kunt niet nu zeggen van we wachten nog even 20 jaar en dan doen we dat wind op zee, doen we niet. Ja. Kijk, straks, we zitten met die klimaatverandering. We zitten dus met een vereist om naar duurzame energie te gaan. Dus Europa zet de CO2-rechten op nul ergens rond 2040. Mm-hmm. Ja, dan moeten we dus zeker zijn dat we duurzame energie hebben draaien, dat hele systeem. En dat weten we niet, dat er een kerncentrale in klaar is dan tegen die tijd. Maar de critici zeggen van ja, meneer Ter Haar, als we zo blijven praten, komt er nooit een kerncentrale. Als we gewoon 10 jaar geleden waren begonnen, had er al bijna eentje gestaan. Dus laten we nu gewoon beginnen en dat wat u net noemt, dat jaartal, halen we het dan sowieso wel makkelijk. De vergelijking met 2010 is wel interessant, omdat, ik zei net al, die prijsontwikkelingen zijn echt spectaculair. In 2010 was zonne-energie nog meer dan 2 keer zo duur als kernenergie. Ja. Maar vandaag de dag is het dus 4 keer zo goedkoop. En ik heb het idee dat vaak over het hoofd gezien wordt, hoe groot dat prijsverschil is en hoeveel je tegenwoordig dus al met zon en wind kunt organiseren. Maar ook als je die 40 miljard extra meerekent, blijft dit overeind wat u nu zegt? Die 40 miljard moeten we sowieso besteden. We moeten sowieso veel aan wind op zee doen. Dat is onvermijdelijk. Ja. En dat komt omdat wij eigenlijk, en dat heeft het kabinet ervoor gekozen, in 2035 de elektriciteitsvoorziening CO2-vrij willen hebben. Mm-hmm. Meneer Boutkan, is het te duur? Bedoelt u kernenergie? Ja. Of? Nou, ik denk dat als we de doelen bekijken, dan zijn wij denk ik heel erg eens hier in deze studio. De vraag is alleen, wil je kernenergie wel of niet in die energiemix hebben? Omdat we heel veel, is nog onduidelijk, heel veel weten we niet. En wij zeggen, begin gewoon met het bouwen van die kerncentrales. We hebben daar nu 5 miljard voor, of het kabinet heeft daar 5 miljard voor gereserveerd. Mm-hmm. Wij staan daar ook achter. Begin er gewoon mee. En wij geloven dat die kerncentrale wel eerder af kan zijn en dat die dan past in dat systeem van klimaatneutraliteit in 2040 met een klimaatneutraal energienet in 2035. Ja. Eventjes naar het derde argument van Frans Timmermans. Er is geen bedrijf dat erin wil stappen. Het moet allemaal met publiek geld gebeuren. Huh? Hoor je weer op de achtergrond. Meneer Boutkan, klopt dit? Er zijn volgens mij namelijk 3 bedrijven die uit Zuid-Korea, uit Amerika en uit Frankrijk, geloof ik, die zelfs praten met het kabinet al. Ja, klopt. Wat ik ervan heb begrepen is dat in het voorjaar volgend jaar het duidelijk wordt hoe de subsidieregeling er precies uit gaat zien. Dat nu ook in gesprek gaat met 3 bedrijven. Een Franse, een Zuid-Koreaanse en eentje uit de Verenigde Staten, geloof ik. Ja. Ze zijn daar gewoon mee in gesprek van wat is werkbaar. Ja, ze hebben niet echt geluisterd naar uw advies, meneer Ter Haar, zou je kunnen concluderen. Nou, er zijn genoeg mensen die het willen bouwen, als het maar betaald wordt. Maar de vraag is wie gaat het financieren? Nou ja, er ligt al, wat uw buurman net zegt, er ligt al 5 miljard. Is er gereserveerd vanuit het kabinet, meen ja, ik, voor dus de bouw van de tweede centrale? Ja, dus dat betekent dat in tegenstelling tot zonne- en windenergie, waar geen publiek geld meer bij hoeft, dat bij een kerncentrale dus heel veel publiek middelen bij moeten. Ja, maar eventjes dat Timmerman zegt, ik ken geen bedrijf dat erin wil stappen. Als hij dus nu luistert, kent hij 3 bedrijven. Nee, er is geen bedrijf die de financiering wil doen voor een kerncentrale. Zonder overheidsbemoeienis. Ja. Dat is overal in de wereld zo. Er is nog geen kerncentrale in de wereld neergezet zonder een aanzienlijke financiële bijdrage van een overheid. Maar er zijn wel 3 bedrijven die het zouden willen, mits er financiën komen. Die willen bouwen. Ja, ja. Er zijn genoeg bedrijven die dolgraag willen bouwen. Er wordt bijna geen kerncentrale in de wereld gebouwd. Dus elke kans is er weer 1. Ja, dan nog eventjes naar de 4e van Frans Timmermans. Ja. Tegen de tijd dat die dingen er staan, is technologie zo ver dat we bijna kernfusie hebben. Ja, eventjes voor het begrip, heren. Kernfusie, waar hebben we het dan over? Dat is een andere manier van kernenergie produceren. Namelijk niet door het splijten van atomen, maar door het bij elkaar brengen van atomen. En heb je geen ingewikkelde kerncentrale voor nodig? Daar heb je iets veel ingewikkelders voor nodig. Oh. Nou, het is heel ingewikkeld om kernfusieprocessen beheersbaar te krijgen. Daar wordt sinds de jaren 70 al heel hard aan gewerkt. En sinds de jaren 70 is ook de voorspelling dat het over 15 jaar ongeveer klaar zal zijn. Maar dan heb je niks meer aan de kerncentrale zoals je hem nu gaat bouwen. Dat bedoelt hij eigenlijk. Nou, het voordeel van kernfusie is dat je geen afvalprobleem hebt. Want dat speelt natuurlijk ook nog bij kerncentrale. Je hebt dat hoog radioactief afval. Ja. Waar we ook nog geen duurzame oplossing voor hebben. Dus meneer Boutkamp, kan je beter wachten tot die technologie er is. Heb je ook nog eens geen kernafval? Ik denk dat we in deze klimaatcrisis niet kunnen wachten. Ik denk ook dat als je kijkt naar het kernafval, er heel veel discussie gaande is over hoe kan je dat veilig opslaan. Hoe kan je een kerncentrale maken die inherent zo veilig mogelijk is. Er zijn ook heel veel technologische ontwikkelingen. Nederland recycelt bijvoorbeeld ook zijn kernstaven, waardoor we veel minder kernafval overhouden en veel van het uranium recyclen. Dus je kan daar op heel veel manieren in Europa, want in Europa herleeft kernenergie, kan je daarmee omgaan. Ik vind het argument van kernfusie niet heel sterk als je zegt we willen nu beginnen. We moeten nu iets gaan doen. Deze technieken die nu beschikbaar zijn, die kennen we. Die draaien. Nederland draait al meer dan 50 jaar een kerncentrale. Dus ik zou zeggen laten we gewoon beginnen. Ja, tot slot meneer Ter Haar. We hebben 4 argumenten nu de revue laten passeren van Frans Timmermans. Namelijk dat er geen studie was die iets anders liet zien. Dat het veel duur is, vele miljarden. Dat er geen bedrijf is dat erin wil stappen. En dat er tegen die tijd dat die centrales er staan er wel kernfusie is. Hoe ver zat hij er nou naast gisteravond? Nou, niet zo heel ver. Afgezien van het feit dat er natuurlijk ook studies staan die wat positiever zijn. Ja. Is het feit dat kernenergie te laat komt en te duur is vergeleken met andere opties is heel valide, denk ik. Ja, meneer Boutkamp, hoe ver zat hij ernaast? Nou, hij zat er wat mij betreft te ver naast om te zorgen dat we straks echt klimaatneutraal zijn als het moet. Okay. Volt is daar heel duidelijk in. Ik dank u beiden heel hartelijk. Bernard Ter Haar en Ernst Boutkamp. Geld of je leven. Kunt u het zich nog herinneren, sollicitatiegesprekken? Voor sommige beroepen is het binnenkort misschien wel verleden tijd. Want steeds meer bedrijven werken met open hiring. Dat houdt simpelweg in wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je hoeft je alleen aan te melden en je kan direct aan de slag. Hoe dat gaat, vraag ik aan Dorieke van Looijen, die bij meerdere locaties van restaurantketen Laplace betrokken was bij dat open hiring. Ilona de Jong, die werk vond via open hiring, en arbeidseconoom bij TNO's Ronald Dekker. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Dorieke van Looijen, is het inderdaad verleden tijd binnenkort, dat solliciteren? En gaat het allemaal op de manier gewoon inschrijven en je kan aan de slag? Ik weet niet of dat voor alle functies zo zal zijn. Maar ik denk wel dat dat is zoals het misschien nu al is ook op heel veel plekken. Zeker nu in deze arbeidsmarkt. Ja, want ik zeg je schrijft je in en je kan aan de slag. Maar hoe gaat het echt in de praktijk in zijn werk? Wat is dat open hiring? Nou, je schrijft je in. Je komt langs op een locatie. Je schrijft je in op een lijst als er meerdere mensen zijn. Ja. En dan krijg jij de instructie van wat is het werk nu eigenlijk? Wat gaan we doen? Wat moet je hier doen? Waar moet je je aan houden? Wat verwachten wij van jullie? Wat kun je van het werk verwachten? En dan bepaalt degene die langsgekomen is van nou past dat bij mij? Ja, ja. En dan kan die, als die akkoord gaat, ook met de arbeidsvoorwaarden natuurlijk, dan kan die tekenen. En om welke functies gaat het bij jullie? Bij ons gaat het om horeca-medewerkerfuncties. Ja, dus je kan niet zeggen, ik wil directeur worden van Laplace. Nog niet, nee. Nee. Nou ja, maar in de toekomst misschien wel. Nou ja, ik geloof wel dat als jij via open hiring binnenkomt, dat je door kan groeien. Dat is ook wel wat onze ervaring is. En dan kom je daar uiteindelijk. En wellicht, maar of open hiring in zijn puurste vorm ook op directeurenposities ingezet zal gaan worden. Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ilona de Jong, goedemiddag. Jij bent via Open Hiring aan de slag gegaan als bij een bakker. Met impactwerk, meen ik. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, precies zoals jullie net zeiden. Binnenkomen, inschrijven en wachten. Ja, heel makkelijk, heel toegankelijk. En voor mij gewoon echt een hele fijne stap om te zetten. Ja, en hoe werd jij ontvangen door jouw collega's? Heel open. Ja, echt heel open. We zijn begonnen met een team van 5... En allemaal van Open Hiring. En we werden dan ingewerkt door 2 andere dames. Ja. En die heel open. En ook onze teamleider en de bakkers. Gewoon allemaal heel vriendelijk. En ja, niet zo van, oh, we weten niet wat we nu binnenkrijgen. Dus we houden wel een beetje afstand. Nee, gewoon heel open. Ja, want waarom was dit voor jou een fijne manier om aan de slag te kunnen gaan? Ik heb hiervoor, of tenminste daarvoor, heb ik heel veel sollicitaties gehad. Of tenminste gestuurd. En bij 19 van de 20 gewoon een afwijzing op... je past niet in het profiel. Of we hebben iemand anders die beter lijkt voor de functie. En ja, die afgezaagde afwijzingen. Ja, hoe kan dat dan? Want als je dan 20 keer solliciteert en dan via deze manier gewoon prettig aan de slag kan, dan vragen we ons toch af, waar zijn we dan mee bezig? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. En ik heb geen idee. Je hebt nog geen antwoord daarop. Nee. Nee. Ja, misschien heeft Ronald Dekker dat, arbeidseconoom bij de TNO. Want dit is toch wel best wel verbazingwekkend, toch? Dat 20 keer dat je afgewezen wordt en via Open Hiring hoppakee zo'n team inrolt. Dat is op zich niet zo verrassend. Oh. Want die selectieprocedures die bedrijven hebben voor bijna al hun functies, daar geloven die bedrijven nog steeds heilig in. Mm. En toch worden er hele volkstammen sollicitanten afgewezen voor werk, waar ze in principe best geschikt voor zijn. En dat is tot een jaar of 10 geleden, doordat er dan altijd nog wel weer iemand was die beter leek. Ja. In een krappe arbeidsmarkt denken bedrijven nu dan is die persoon er ook nog, maar die moeten we dan nog even zoeken. Mm-hmm. En daar blijven bedrijven dus hardnekkig lang mee doorgaan, omdat ze heel erg geloven dat zij in staat zijn om de meest geschikte mensen te vinden. Ja. En is dit dan Open Hiring, is dat dan zeg maar het inschrijven en beginnen, hè? Even plat gezegd, is dat een oplossing voor die krappe arbeidsmarkt wat u betreft ook? Ja, dat kan een deel van de oplossing zijn. Alleen het probleem is dat veel bedrijven dat dus echt heel spannend vinden om niet meer te selecteren. En wat is de spanning dan? Omdat ze misschien wel al 100 jaar gewend zijn om te denken van wij hebben hier werk te doen. En wat wij gaan doen is de best mogelijke kandidaat of de best geschikte kandidaat daarvoor aanwerven. En dan voelt het heel vreemd en ook echt wel een beetje eng om zeg maar de eerste beste persoon die aanbelt bij je bedrijf, om die gelijk in te gaan zetten. Ja. Is het inderdaad, want ik vroeg aan het begin aan Dorieke van ja, kan je ook aanmelden als directeur? Is het voor alle functies geschikt deze manier, denkt u, meneer Dekker? Nou, die koudwatervrees die ik schetste, die wordt nog groter als het om wat hogere functies gaat. Dus ik heb zelf wel eens iets geroepen over dat je ook een hoogleraar economie zou kunnen aannemen via Open Hiring. Ja. Dat ligt niet erg voor de hand. Maar het is misschien helemaal niet zo raar. Want het is hoeveel mensen gaan zich melden die dat absoluut niet kunnen. Nee. Dat is namelijk ook. De mensen selecteren zichzelf namelijk ook voor werk. En voor een directeursfunctie bij Laplace, om dat voorbeeld er maar even bij te pakken, heb je natuurlijk andere kwalificaties nodig dan voor een horecamedewerker. En je moet er dan op vertrouwen dat mensen zelf enigszins kunnen inschatten of ze geschikt zijn voor dat werk. Ja. Nou, en dat vertrouwen hebben bedrijven meestal niet. Dat hebben ze, als ze dat al hebben, hebben ze dat alleen voor de wat eenvoudiger functies in de organisatie. Ja, toch zou ik ook denken, meneer Dekker, van ja, dat vertrouwen hebben bedrijven meestal niet. Het is er ook wel een beetje logisch dat een werkgever nog even wil bekijken wat vlees hij in de kuip krijgt als het om bepaalde functies gaat. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat als je iemand een arbeidscontract geeft, dan heb je ook nog een proeftijd. Ja, ja. Dus er is eigenlijk er zijn nog allerlei mechanismen, ook nadat iemand in dienst getreden is, waardoor je nog even kunt kijken of iemand het werk aan kan, of iemand het werk leuk vindt en of het bedrijf het ook leuk vindt dat die persoon daar werkt. Ja. Dat is eigenlijk gewoon nog steeds aan de hand onder open hiring. Want als iemand dan 3 dagen achter elkaar niet op zijn werk verschijnt, ja, dan houdt het gewoon op. Ja, precies. En Dorieke van Looijen, jullie gaan dus ook gewoon door hiermee, denk ik. Ook nog in andere functies, zeg maar, buiten horecabediening om? Nou ja, we zijn natuurlijk een horecabedrijf. Dus we hebben vooral locaties waar we heel veel horeca-medewerkers hebben. Dus het is wel een functie waarin veel mensen bij ons starten. Ook als we niet open hiring toepassen. Want we hebben de verschillende processen van werven hebben we naast elkaar. Ik weet niet of we hiervoor echt die hoge, op de korte termijn denk ik niet. Want nu zijn we heel blij en tevreden en nog ook heel erg zoekende in hoe we dit nu zo goed mogelijk kunnen toepassen. Zit er ook wel eens een misser tussen? Een misser. Nou nee, we hebben geen missers gehad. We hebben wel mensen gehad die niet nog steeds, of zeg maar, die heel lang zijn gebleven. Die later tegenkwamen of die bedachten van nee, dit is toch niet voor mij. Terwijl ze wel waren begonnen en die vervolgens doorgestroomd zijn naar ander werk. Ik dank jullie wel voor deze inkijk in de open hiring methode. Dorieke van Looijen, Ilona de Jong en arbeidseconoom met TNO Ronald Dekker. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens je nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Het NOS Radio 1-journaal. Ze wijzen dus naar elkaar, hè, van wie die bom heeft gegooid. Kan de Verenigde Staten daar nog een rol in spelen met al hun intelligence? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Alsjeblieft, de wereld wakker worden nu. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Hoe zijn de reacties in de Arabische wereld? Ja, woedend. Sport. Ja, het was toch wel sensationeel dat Nederland van dit grote cricketland won. Vragen. En als er geen meerderheid komt, dan blijft dus alles bij het oude. En doorvragen. Maar bedoelt u dat Iran dit dus ook als een kans ziet? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Vanavond bij Human, de serie. Bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Amir vindt werk, Mazier krijgt een huis in Os en Sydney wacht nog altijd op de allesbepalende beslissing van de IND. Bij ons op het AZC. Vanavond om 22:50 bij Human op NPO 2. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence.